توبا فتا سو پیدا کرنگی بنتا تاسو خدای ستاسو پیدا کرنگی رے تاسو خدای لدے فرعون ستاسو خدای نو کل خدای تا توبو باسی چرتا بزی چرتا ببل خوادی بلدیشتا ار انسان کی پوشی رہ سکتا اغیم سکتا کل خدای تا توبو باسی او دو بی صورت دادو فقتلو انفسکم تاسو اوشن زامن اقبل یعنی اقبل رونا اقبل زامن اقبل رونا اقبل مشرام کم اقبل نچ دا گناہ شویدہ چاچی گناہ ندکر دیدی کل رواکی اور گناہ داران دی ملکی اتانا دا پسلے گئے اگر یاد ساتھ ہے کہ ازویل سکتا ہوں گئے اور کہ بہنگا بہنگائی کا نمون واسلے بارکو بسیر خوک حلکتو خان بے خان جن کری خدن دا پر احسان دا پسلے بارے فقتلو انفسکم اوچنے تاسو دارون اخبر کم رونا شاہ اینا دا گناہ بنشوی دی کاغستا سرون دی کاغستا سزامن دی کم اترون دی و کم افلاران دی اگئی ورطے بلکل آفرین جو حکم بلکل تیار ظالکم خیر لکم او دا کار ورد استاسو دا پارا عند باریکم پنیز دا چادر افستاسو استاسو دا پیدا کون کی پنیز باندے ستاسو دا گناہ گاران دا وجد اوم رکے دل دا بہتر دی اللہ تولی دا دنیا خدا لگا سفیدا اور دا آخرت حق دائمی خوش آئی اور قدر غصی راشی شیخ سر بیا دا آخرت حق دائمی آزاد فف ناغی سے چلو کو آغین دا نر زامن دا اللہ تبارک و تعالی حکم امن موسیٰ علیہ السلام دے بلکل منتیاری اور شورو پر غرب برو شورو اور بیا زرکا سامل شورو موسیٰ علیہ السلام دعا گفتا فتاب علیکم دا کل فتاب علیکم چھ مخد دا عمل شروع شد یو رس بردی دا کسان وجد فتاب علیکم اللہ تبارک و تعالی عنایت و مہربانی اکر فتا سبان دے اللہ تاسو توبہ قبول اللہ بے شکتا اللہ تعالی و التواب و توبہ قبول کیا رحیم اور مہرب دا مسئلہ پوشوا لیکن سنگ تاس کماؤوی چھ دیا لکھلی نشوی دا غیات ساتے او بیا موسیٰ علیہ السلام خفو چی دا دمرا کسان رسول اللہ در شیدان شو پاک قاسیان شو یعنی اللہ وقت مافیو وعیس قلتن دا بلن آم دے شپکم یا تم اختلاف دا سرا رہا وعیس قلتن یا کیا غوخ چی ہوئی تازو یا موسیٰ او موسیٰ علیہ السلام خدا کل لما آتاہم بی کتاب اللہ کل چی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیتا دا اللہ کتاب روڑو چی دا دا اللہ کتاب دیتا اور آتے فدی کتاب مال نو دی ورطو لن نؤمن لکا بلکل باور نکمون فخبرستا یقین لکو فخبرستا حتی نر اللہ جہرتا تردی پوری چمنکو انگا اللہ تعالیٰ کو خلص درکو باندی منگا بلکل ستا خبر نمون پیغمبر تو ستا نمون دا سرکشی و زور دیکھا ندی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم دا مطالبہ کل خدا غی انداز شدہ رب یارنی انظر الی او اللہ تمہارا زانو خواہد در تک ورم زکر تمہارا شوق و محبت پیمانا لکشو سلمی جی زان لکو او دی وردو لن نؤمن لکا او پیغمبر منفتا خبر نمانو سوچ دیتا ہوکے دی بانی بس ازاد آسمان ننا رہا حتی نر اللہ تردی چوین اللہ تعالی جہلتن پغڑی دلو کو کلاوز در او تاپ میں مسئلہ تفصیلا بیار کر جو دنیا کی دسی بکی تو بھی خبر خوب نہ خوب کی خوب لیدیش فاخذت کم سوائر اوی سلطا تلر تندر دا آسمان نقور را گئے اور دا کسان بالکل حلاک شوا انتم تنظرون او تاسو بازو بازو تا قتل بازو بازو تا قتل درست درست یو بابل حضرت موسیٰ علیہ السلام ورطی او اللہ دا سوشو چھو اپس دا عاشم اگا قوم قاسم دا غسیدی پا ما باندی بدگمان دی وی با موسیٰ علیہ السلام تا زمان او یا مشران دیل بود دی جتون دی حل دم رکن او خدای دا خکم کل دی نت ہوئی گی خدای دا دی جندی کی دعا گانی شروع سم باسناکم اللہ وی بیا یا رضی اشمایہ دی نسیوام لکن سم باسناکم بیا مارا پور تکے تاسو جندی مکے تاسو من بعد موتکم پس دمرک تاسو نا صفا لستے جتا سمڑوئے بیامی جندی کیسے لپا لعلکم تشکرون دیر پار چتا سو شکریہ دا کہتا اللہ تبارک و تعالی دا نعمت دنو دا لوئی لوئی کتا گھڑ کے نعمت دس مر نوست جگہ اور جو نوکی دا سمرا دیر دیر وزلنا علیکم الغمام وم انعام یا لہم دا رتیح میدان اگا مسئلہ دا چکل دیتا دا عمال قصر دا جنگ د دینه مطالبه شو دی هغه جواب ورکړه الله تبارک وتعالى د تدیر انسان او بیا به کې سوري تنظیم نو وزلنا علیکم الغمام سورګم پتا سورې ورلس بنرا لا په دې رجله پاسن ولاړ او سورې به کو د پړو سه تنظیم نو وانزلنا علیکم المن راولې کو راو ورون تاسو باندې المننا ترون جګین هغه خوب شه چې د چی په نن باندې سحر سبا نورست نور خطو پوری براتلو ستاسو څنګه ضرورت راټولې ذخیره کوي وسلوار دارنګي مرزان د دې پټي رمضان پېښان مرزان نو خدای سي وړي وړي مرزان ما هم مدار حکم ورته داو چې تاسو به دا د بل وخت لپاره ذخیره کوي نه البته د جمعې پر د جمعې درځي د خالق رضې دوټه نه لپاره به اصله او د دې علاوه وختي چې تاسو د ضرورت یا په پره ذخیره کوي به نه خدای ذخیره کوي لولا بنو اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ بنی اسرائیل دا کار نہ وکڑے نن بدا کو سمجھے دا بد گزار نہ کر دی نہ بد کی چنجی کے دل ہا وہ اپنا دار سم شروع شو بس اگر خاص و بس نہ خورا کا دا نہ خدای چدی سب پانی قولو من طیبات ما رزقناکم اللہ اخری پاک صاف ستھا بس زنا رزقناکم چمگے تاسل در کو ولا تدخروها فتاسب ذخیرہ کوے نہ دبل وقت دپارا اور حکم دیدا سن اللہ وما ظلمونا دیکھ آسان نقصان رو نرسو ماتا ماتے سے نقصان رو ظلم دلتا پمانا دا نقصان سا زاد المسیر ترجمہ لکلے وما ظلمونا دی نقصان رو نرسو لمنتا پا زخیر قول دا غسی زنو ولیکن کانو انفسهم لیکن او دیو قرزان نصر یزگمون قرزان نتا نقصان رسو ان کی ظلم پمانا دا نقصان سا دی ماتا سے نقصان رو سا خزان تا رسو چا غسی زنو قدیبن شو بیا دا سلویخ کاربات دی روان دی بیت المقدس تا دا حضرت یوشع علیہ السلام دا غیب و مشرعی کے روان دی غیب اللہ نبوت ورکو سلویخ کاربیر شوی ابرام دا حرم سلام اور دارنگی موسیٰ علیہ السلام وفات شو زی امارے قو پسی ورطا حکم کیگی چی دی کلی تتاس دن نزائے ندو کارنہ کو یو با عجزائے سر رزائے اور دین نمبر بتاس دا کلیمو آئے ویس قلنا یادتا وشیوی مندوی تا او دخلو داخل شیطا سو حاضر قریتا دی کلیتا چی اریحا کلے یا بیت المقدس نے دی کلیتا تاسو زہیں خوزہ بسنگا تاسو خوالے چینا مون پا دی باندس نیشو امیشہ دی تاسی زنا مونگا ٹیپر پکار دی ملے پکار دی اللہ مپوئی کا ٹیپر ملے کا ٹل ساز زانیس تو نمر بدا را حزمہ کی کلے گا غالا بدا کر کی خیر زہیں فقلو منہا تاسو خرائے پتا غدائی کیولی سبزی منڈائی خطیح میدان کی نشتا فقلو منها تاسو خیف دی کی حیسو شیطم چرتم چخو خیر غدن خبیسی آر اور وافر بیان پابندی پا تاسو نشتا ورشای چی کم دے خرید دلتا خرید دلتا خرید دلتا لیکن ودخل البابا تاسو تنکی کے دروازے بچاتا دی کلی تا دیتا وہ غٹ غٹ دروازے بھی وہ دروازے بھی نچے تاسو پا کم دروازہ ورز ہے سجدن پدی حال کے تاسو عاجزی کو ان کی ہے سرونا پا مختتی سجدہ دلتا عبارت انحناء رقص ندا سرونا خکتا عاجز ہے سرا جی دروازے نور دن نکی گئے یو بہ مطا کری او دل وقور و تاسو ہے حتتن اے اللہ سوال زمان دا دی چمن کا زمان گناہ نہ معاف کا حتتن مانا سرا حق عنا ذنوبنا او اللہ زمان دا گناہ نہ منتا معاف کڑی گناہ نہ رات شوی دی یا حق عنا مانا سرا استغفر لنا دا حق پا مانا دی چا سرا دے دی استغفار سرا یعنی تاسو چی زین اپدار باند استغفار وائے منگم جنازو پس روانی انگا بند خولو نا چکم مسئلہ دا پاگی با مری استغفار وائے یا حق جدی مانا سرا تاسو دا حاغ ذات نم اخلے چی کم ذات تاست دا گناہ نم افکئی یعنی قولو لا الہ الا اللہ دا صلور والا ترجمه زاد المسیر عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ علیہ اگی کی لیکو بے ایک ہو رہا ہے یعنی تاسو آئے لا الہ الا اللہ دا دا غا اللہ نو مطلعہ تاسو دا سدائیں دا وینا اللہ اس سے تاسو دا ذکر کوئے نا اللہ تبارک و تعالیٰ تاسو تمافی نے پہ دا خدای نم جی سرے اخلی اب یا اللہ اور تمافی کئی کنا دا حد تکن مانا سرا دا ہا غزات نو مطلعہ چاہتا سو گناہ ہونا لری کئی او ہا غا کلمون دا غا کلمہ طیبہ دا وائے ازر نخر لکم اللہ وی چدا دوارا کارونا موکلو عملی طور سر آجزی شوا فجب مذکر دباری تعالی جاری دے نخر لکم نماف بکم انتاز دا خطو آیا کم استاسو گناہونا گناہونا بدر تطول ماف وسنزيد المحسنين او سوا بوركو محسنانو نیکوکارانو تا سنزيد المحسنين معنا صدا الله تبارك وتعالى وقبل دیدار بم مشرفكم فل دیدار بدل لك عالم اخرت کی ترکم زیادت دل تم تک تھا دل تبدا تماشی کو مل تبیا ما سر ملاقات کا دل تم دور چھجی والے دنیا کی تاس مانی چھ جیسے چل کو ہن سے دیکھا فبدل الذين ظلموا بدل کو والو لو حق کسانو ظلمو جه ای ظلم کول زانونو سره کړو هم هغه حکم چې دی ته د کول کړو هم هغه حکم چې دی ته د ویلو ویلو چې کله ورته د کول ویلو هغه بدل کو او چې کله ورته د ویلو ویلو هغه بدل کو دواړه حکم بدل شي نو دای څه کوي تر بدرو بدل دا چل کوي خفته له دروازو ورتي او څو داسې اوتلیږي د کرم معصومانو او چا دا ذکر کوي خدای پاک ته دا ذکر قابل قاضیان انسان د ټوکړي ځمکو ته نشته بس فراغتی و روان او مخ کی قاضیان جو فنه زمون استاد وي دا مخ کی د دې انقلابات نو ډیر مخ کی هغه استاد موسم جون دی هغه دومره دغه په کړه غل دومره چې غریب سړي سره خبره چې ته دا مولان طالبان خو ډیر جزان مش په کې بیا اوس اوس بیا اوس نو خدای شته کوم دې زه سیوا تاسو ما له دا ته وزارت نه کې خدای شته تاسو پیژنه ته تاسو پیژنه زو پیژنه دا هر ځای کې تاسو موږ برګان چې چې سره فرشتہ تاسو یو د چې تاسو تاسو نشي نه ما پیژنه نه مونږ بیا ته پیژنه خیر په الله دې موږ دې نه بچ کی دې یا چل شو هغه چل شروع کو هو قالوا قولا غير الذي خطب دي تفکر وقالوا هو دې په خپل باندې قولا یو وینا غير الذي غير ده هغه وینا نه قيل لهم چې دې ته ویل شي او سي ورته وي دا په حته تو نه دې حته تن حته تن غنم غنم غنم چا به سر غنم چا به سپین غنم چا به غنم او روبه شي خو بس یو شی یو سوای ما کدا چې حالت په موږ نه راځه دا هغه کی چې دا بیا زمون هغه حالت تم فانزل الله وی راولې کما للذین باکسان باندې ظلم او ظلم کړه په دې بدلو سره ریزن عذاب من السماء د اسمان دو طرف نه به ماکان یفسقون په سبب د دې چې دې نه فرمانی کولا الله اللهم صل على سيدنا محمد یا قوم اذا ما قوم انكم ظلمتم بشك تاسو ظلم کو ان کہ تم ظالم نہ کلو سرا اتخاذكم العجلا تجلو ود سی یا پنسل د سی لره پخ دیت سرا هغی ورته من رسول کو موسی علیہ السلام ورته فتو ویلا بارکم تاسو تو بو باسه پیدا کو ان کی فنتا او صورت تو بی دالی فقتلوا انفسکم تاسو نه کہ ظالم نہ کلو یعنی دا کوم کسان چې غی گناہ نه وکړي هغه نور کسان دي چې ان خصوصم ورته ځکه چې څوک دې نه نو څوک ځامن او څوک پلارانه ترنه ذالکم خیر لکم دا قتل په دنیا کې دا ورد اس لاس رکارا عند بارکم پر اند پیدا کو ان کی استاد کلگ سزا دا آخرت کی بس باس مزیوی او قتل تم دا سدا شہد کفر شرک سرا آخرت کی ببیات تبایے جی کم اللہ حکم دا اللہ تبارک و تعالی فتاب علیکم نا اللہ تبارک و تعالی مہربانی اکر پدوی عنایت اکر پدوی باندی یعنی اللہ توبہ قبول اکر دوی انہو بشکتا اللہ ہوا تواب و توبہ قبل ان کے الرحیم اور مہربان دے ویس قلتم یاد تیاغ وقت چوئی تاسو یا موسیٰ او موسیٰ علیہ السلام لن نومن لکا بالکل باور نکو منتو خبر استا حتا نر اللہ تردی چوئی نمونگ اللہ تعالی جہرتا نخبارا یعنی اخبارا پدے غلی تو بستر کو باندی ہوئی نو خود دنیا کے داسی نکی کی تفصیل دے مسئلے بیان شو فاخذت کو مصائقتو کنی سل توی دلہ اور دا طرف دا آسمان نا سائق ہوئی اور دا آسمان دا طرف نا اور راری یا دل سل سزارانا وانتم تنظرون او تاسو قتل دیتا گران دلی چدا شیرہ کیو سڑی مرکی ثم بعثناكم يا قد عاد حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ما جوندی کہ تاسو من بعد موتکم پس حقیقی مرغنا پس حقیقی مرغ تاسو نه کدا مسئلہ راجی حدا لعلکم تشکرون خای چې تاسو شکریا ادا کړئ د الله د نعمتونو وصلنا علیکم الغمام سورکم په تاسو باندې وریا سپینه وریا درال په میدان د تی وانزلنا علیکم المن رور من تاسو ولیکن من تاسو د من ترنجبین و سلوا بټیران مرزان سحر به شیرات ماقام بل او حکم دا کلو خرای تاسو یعنی مونږ تاسو ته وی چې کلو خرای تاسو من طیبات ما رزقناکم پاک هغه سيزونه چې مونږ یې درکو تاسو ته لیکن ذخیره کوي به نه د سبحان رزق لپاره و ما ظلمونا و ما نقصونا دای نقصان اون رسو مونږ ته ولکن کانوا انفسهم نو دې ځانونه په دې سبب یظلمون نقصان رسوونکی رئیس الله دار شو انشاء الله سلام زمانه وایس الله تا شوی موږ ودخلو دې ته مو ویل تاسو ودخلو حاضر کړی تا داخل شه تاسو دې کلی تا اریحا کله دې یا بیت المقدس ته بیت المقدس اریو چوای فقلوا منها تاسو فرای کلی کلی کې حيث شیطان چرته چې تاسو په فای رغدن په هغه واخر خوراک درا یعنی وسی فراخ خوراک ده ودخل الباب داخل شه دروازه دې کلی تاسو جدن په حال کې چې تاسو تعظیم یعنی چې کوم کې سجدن معنا هغه سرونه ښکته کوي دته عبارت د سجدا د نه راز نه سرونه ښکته کوي او داسې روان شي وقولوا اي فخر باندې حته سوال مطالبه زمون خدای داد چې زمون ګناهونه زمون نه لري کې او یا تاسو وای کلمه لا اله الا الله یا وای تاسو استغفار نغفر لكم الله وي معاف وکم تاسو ته خطایا کوم ګناهونه تاسو وسنزيد المحسنين سوا وکم موږ نه کوکارانو ته داسې شي دي دار خداوندی اخرت کې فبدل الذين والوا رحمه كسان ظلموا چې دوی ظلم کړو دا وینا او عمل دواړه عمل هم بدل کړ وینا هم بدل کړ بس هغه وینا بدل کړ هغه ونه وی وقالوا قولا غير الذي دغسي بوای چې څنګه تاسو وقالوا او اريد قولا يوهنا غير الذي غير ده هغه وینا نقيل لهم چې کوم حکم کړ شو دوی دا حته تم بزای حته تم شو کوتل داسې فانزلنا على الذين رولي جمن فحق كسانو باني ظلم وچ ظلم کړو په دې بدل ول سره رجزنا عذاب من السماء د اسمان د طرفنا بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې دوی نافرمانی کولا فإذ موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين کم انعامات چې الله تبارک وتعالى په بني اسرائيل باندې کړو دا یې اوس یې راو ذکر شروع دي دړي دي اسنا سم یاد وصول راغله دي چې دې انعامات باندې مونږ شکریا ادا کړو پرم تفصیلا بیان شو همدغه سي راهسار کل سلويه کال دې په دې باندې همدغه سي حصار پاتې شو پای کې د پرلو استنو مسله وا د قران په حواله په ټول بیان شو چې الله ولې دا تنظیم کو چې ترنجبین او مرغۍ دواړه راتللې یو خوب شه دې سپین او د مرغۍ دې بچیرانو مرزانو په شکل کې دا د دې د قران کې تنظیم او قران سره په تاسو ته معلومه ده چې اسکاتم ضرورت وي چې د دې په مو ته ضرورت راغې له حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغل چې دلته هنرونه چې نشته ده یو بو زمون ضرورت یو بوتا مونږ له وته حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تبارک وتعالى وی چې بس یو کاری له هم سارا خلاصه کړو